तो श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय का विचार पूरा हो गया है। पंचम अध्याय का विचार आज प्रारंभ होना है। चतुर्थ अध्याय के साथ पंचम अध्याय का संबंध बताने के लिए और अर्जुन के प्रश्न से पंचम अध्याय प्रारंभ हो रहा है, तो अर्जुन के प्रश्नात्मक प्रथम श्लोक का अभिप्राय बताने के लिए भी पहले पंचम अध्याय का संबंध भाष्य है। तो इस पंचम अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा प्रारंभ होती है। तो संबंध भाष्य है, कर्मण्य कर्म यह पश्येत इति आरभ्य स युक्तः कृष्ण कर्म कृत ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् यदृच्छा लाभ संतुष्ट ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः कर्मजान विद्धितान सर्वान् सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि योग संन्यस्त कर्माणं इति अन्तैः वचनैः सर्व कर्म संन्यासम अवोचत भगवान। तो भगवान ने चतुर्थ अध्याय में क्या कहा है इसका अनुवाद किया जा रहा है, व्रत कथन किया जा रहा है। तो कर्मणि अकर्म यह पश्येत, ये जो चौथे अध्याय का 18वां श्लोक है, इसमें सम्यक ज्ञान का उपदेश किया और फिर सम्यक ज्ञान की प्रशंसा करते हुए सम्यक ज्ञान के प्रशंसा में जिन वाक्यों का प्रयोग किया है उन वाक्यों से भगवान ने सर्वकर्म संन्यास को बताया है। ये कह रहा है कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत इति आरभ्य, अने इस वाक्य से सम्यक ज्ञान बता करके, फिर स युक्त कृष्ण कर्म कृत ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्, ये सब जो वाक्य हैं ये बता रहे हैं सर्व कर्म संन्यास को। सम्यक ज्ञान की स्तुति में सर्व कर्म संन्यास को बताने वाले इन वाक्यों का प्रयोग किया है भगवान ने। तो सयुक्त कृष्ण कर्म कृत, इस वाक्यस्थ स शब्द से ज्ञानी को यानी आत्मा को क्रियादि समस्त विकारों से रहित अनुभव करने वाले को स शब्द से ग्रहण करके ये कहा जा रहा है कि वह कृष्ण कर्म कृत है, जो अपने आप को निष्क्रिय अनुभव कर रहा है, क्रियारूप विकार से रहित अनुभव कर रहा है। क्रियारूप विकार वाला क्षर पुरुष ही है कार्य शब्दित स्थूल शरीर और करण शब्दित सूक्ष्म शरीर में ही क्रियारूप विकार होता है, और मैं तो क्रिया तथा अन्य जन्मादि विकारों से रहित निर्विकार हूँ। ऐसा जो अनुभव कर रहा है वो है स, और स कृष्ण कर्म कृत, उसे बताया गया संपूर्ण कर्मों का कर्ता का मतलब कृष्ण कर्म कृत शब्द से जो अकर्ता है उसे कृष्ण कर्म कृत बता करके उसकी प्रशंसा की जा रही है। उसने सारे कर्म कर लिए जो कार्यक्रम संघात में ही क्रियादि विकारों का अनुभव करता, आत्मा को निर्विकार अनुभव करता है, वह कृष्ण कर्मकृत है। से का अर्थ है समस्त कर्मों का उसके साथ कोई लेप नहीं है, और इस ज्ञान के फल में समस्त कर्मों का फल अंतर्भूत है, क्योंकि समस्त कर्मों का फल मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भानंद पर्यंत का है, और ये सब मानुषानंद से लेकर के हिरण्यगर्भ आनंद पर्यंत के आनंद है। वे कर्मादि में अकर्मादि दर्शी के इस दर्शन का जो फल है आत्मानंद, इसके एक मात्रा है। अस्यैव आनंदस्य अन्यानि मात्राणि अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, यह श्रुति ये बता रही है, एक एक अंश है। तो अंशी होता है महत महान, और उसमें अंशों का अंतर्भाव होता है, तो अंशों का अंतर्भाव है। इस अभिप्राय से कहा कि स युक्तः कृष्ण कर्म कृत, तो एक प्रकार से सर्व कर्म संन्यास यहाँ पर भी बताया, ऐसा अर्जुन समझ रहा है। और ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, तो ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके कर्म निर्वीज हो गए हैं, फलारंभक शक्ति से हीन हो गए हैं, तो ये भी एक प्रकार से सर्व कर्म संन्यास बता रहा है। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल विषम, इस श्लोक ने भी शरीर स्थिति प्रयोजन जो शरीर इंद्रिय मन का व्यापार है उसका निर्वर्तन करता हुआ जो निवृत्त ज्ञानी है, दो प्रकार के ज्ञानी है ना, प्रवृत्त ज्ञानी और निवृत्त ज्ञानी। तो प्रवृत्त ज्ञानी के विषय में पहले बताया कि लोक संग्रहार्थ अन्य कर्म करता हुआ भी वह नैव किंचित करोति स, वो कुछ नहीं करता है, का मतलब कर्म लेप से लिपायमान नहीं होता, न स बद्धते कर्म भी कर आता है। तो निवृत्त ज्ञानी अपने शरीर स्थिति का प्रयोजनभूत जो शरीर इंद्रिय मन का व्यापार है उसका निर्वर्तन करते हुए प्रारब्ध के उपशांत होने पर किल्विश शब्दित संसार को प्राप्त नहीं होगा, मुक्त ही होगा, इसके विषय में क्या कहना है। ये कहते हुए भी एक प्रकार से ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानं तमाहु पंडितं बुधा, इससे क्या कर दिया, ये शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल्बिषम, इससे ये बताया गया। और यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर इत्यादि श्लोक भी सर्व कर्म संन्यास का ही परामर्शक है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि इत्यादि से भी एक प्रकार से कर्म तथा कर्म के अंगभूत अर्पण आदि शब्दों से कहे गए कर्मांग भी जिसके लिए ब्रह्म ही है उसका कर्म उससे लिपायमान नहीं होता है, वो ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, इससे भी एक प्रकार से कर्म फल का आरंभक उस का कर्म नहीं बनता है, ब्रह्म तो कर्म फल है नहीं, और ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्मैव गंतव्यम, ये बता करके एक प्रकार से कर्म संन्यास बताया है। कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म फल की प्राप्ति उसे न हो पाना, वो जो कर्म हुआ वो अपना फल आरंभक उसके लिए नहीं बनता है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि योग भस्मसात कुरुते तथा, इससे भी एक प्रकार से सर्व कर्म संन्यास बताया। योग संन्यस्त कर्माणम, इससे भी इसमें भी योग शब्द से सम्यक ज्ञान रूप योग लेना है और उस सम्यक ज्ञान रूप योग से संन्यस्तानी यानी त्यक्तानी कर्माणि ये न, वो है योग संन्यस्त कर्मा, इससे भी कर्म संन्यास बताया है। तो इन वचनों से इत्यंतै वचनै सर्व कर्म संन्यासम अवोचत भगवान, भगवान ने सर्व कर्म संन्यास बताया है। अवोचत लुंग लकार का रूप है, का अर्थ निकलेगा बताया है। अर्जुन का प्रश्न है कर्म संन्यास और कर्म दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, दोनों जो पांचवें अध्याय के प्रारंभ में प्रश्न आ रहा है, तो इसके लिए ये दिखाना पड़ेगा कि पहले कर्म संन्यास भी बताया है, कर्मानुष्ठान भी बताया है। तो पांचवें अध्याय में सर्व कर्म संन्यास भी बताया है ये इन वचनों से कहा गया, तो कहा ठीक है यदि कर्म संन्यास ही बताया है तो फिर वही एक ही साथ हुआ, कर्मानुष्ठान कहाँ बताया। इस प्रकार की जिज्ञासा को शांत करने के लिए कहते हैं ये जो अंतिम श्लोक था योगम आतिष्टो तिष्ट भारत, इससे इसमें योग शब्द का अर्थ है कर्मानुष्ठान, तो उससे जो है कर्मानुष्ठान भी बताया है। ये कह रहे कि चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ट इति अनेन वचनेन योगंच कर्मानुष्ठान लक्षणम अनुतिष्ट इति उक्तवान। तो कर्मानुष्ठान रूप योग का योग को भी करने के लिए कहा, यानी कर्म करो करके कहा, यानी सर्व कर्म संन्यास भी बता रहे हैं, कर्म की कर्तव्यता भी बता रहे हैं। ये तो व्रत कथन हुआ यहां तक, और ये सुनकर के अर्जुन के मन में ये प्रश्न जो आ रहा है वो किस अभिप्राय से प्रश्न है अर्जुन का, ऐसे ही कुछ पूछना है इसलिए तो नहीं पूछ रहा है। तो अर्जुन ने इन दोनों पर विचार किया, ये कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान ये दोनों तो अंधकार और प्रकाश के तरह परस्पर विरोधी हैं। तो अंधकार और प्रकाश जैसे एक साथ एक स्थान पर नहीं रह सकते विरोधी होने से, ऐसे कर्म त्याग और कर्मानुष्ठान एक साथ एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय हो नहीं सकते। और यहाँ पर काल भेद से अनुष्ठान करो ऐसा कहा भी नहीं है, एक पुरुष अनुष्ठेयता काल भेद से बताई भी नहीं है, इसलिए अर्थात ये निकलेगा कि एक व्यक्ति को इन दोनों में से एक का अनुष्ठान करना है। तो दोनों में से एक का अनुष्ठान करना है तो जो प्रशस्य होगा उसी का अनुष्ठान किया जाएगा, और जो निकृष्ट होगा उसको नहीं अपनाया जाएगा। तो इन दोनों में से कौन प्रशस्य है इसका निर्धारण अर्जुन के मन में नहीं हो पा रहा है। तो इन दोनों जो प्रशस्य होगा वो तो अनुष्ठेय होगा, ये निश्चित होगा, क्योंकि विरोधी होने के कारण दोनों का साथ साथ अनुष्ठान हो नहीं सकता और दोनों में से एक को अपनाना है। तो दोनों में से एक को अपनाना है तो किसको अपनाना है? जो श्रेष्ठ होगा उसको अपनाना होगा। तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ होगा इसको इसका निर्धारण करने की इच्छा से ये अर्जुन का प्रश्न है पांचवें अध्याय के प्रारंभ में। ये अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तयोः उभयोः च कर्मानुष्ठान कर्मसन्यासयोः स्थिति गतिवत परस्पर विरोधात् एकेन सह कर्तुम् अशक्यत्वात् कालभेदेन च अनुष्ठान विधान अभावात्। अर्थात तयोः अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तो सत्याम् यत् प्रशस्यतरम् एतयोः कर्मानुष्ठान कर्मसन्यासयोः तत्कर्तव्यम् न इतरत् इत्येवं मन्यमानः। प्रशस्यतर बुभुत्सया अर्जुन वाच सन्यासं कर्मणां कृष्ण इत्यादिना। तो इस प्रकार चतुर्थ अध्याय के अर्थ का वृत्त कथन करके अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय इस वाक्य से भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तो तयोः उभयो कर्म अनुष्ठान कर्म संन्यासयो, ये जो चतुर्थ अध्याय के द्वारा प्रदर्शित कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान है, दो पदार्थ हुए ना, इन दोनों में से दोनों कैसे हैं? तो एक दूसरे के सहयोगी नहीं हैं, साथ साथ चलने वाले नहीं हैं, अविरोधी नहीं हैं, विरोधी हैं। कैसे विरोधी हैं? तो कहते हैं स्थिति गतिवत परस्पर विरोधात्। तो जैसे स्थिति स्थिर रहना और गति यानी गमन करना, ये दोनों एक पुरुष के द्वारा संभव नहीं है। स्थिति और गति इन दो क्रियाओं का एक साथ एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान नहीं हो सकता। विरोध होने से गति होगी तो स्थिति बिगड़ जाएगी, स्थिति होगी तो गति नहीं हो पाएगी। ऐसे कर्म संन्यास होगा तो कर्म नहीं होगा, कर्म होगा तो कर्म संन्यास नहीं रहेगा। तो इन दोनों का आपस में विरोध होने से, जैसे गति और स्थिति का आपस में विरोध है, ऐसे कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास का आपस में विरोध होने से एकेन सह कर्तुम अशक्यत्वात्। इसलिए एक अधिकारी के द्वारा कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास ये दोनों नहीं हो सकता, अशक्यत्वात्। तो कहा एक पुरुष भी कर सकता है काल भेद से, कहते काल भेद से यहाँ अनुष्ठान करो करके कहा नहीं है। इसलिए काल भेदेन च अनुष्ठान विधानाभावात्, अर्थात तो काल भेद से कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास के अनुष्ठान का विधान यहाँ न होने से अर्जुन ने विचार करके निर्धारण किया कि अर्थात भगवान ये कहना चाहते हैं कि इन दो में से एक का ही अनुष्ठान एक समय संभव है। अर्थापत्ति प्रमाण से जब दोनों करने के लिए कह रहे हैं, दोनों का परस्पर स्थिति गति के तरह विरोध है, काल भेद से अनुष्ठान का विधान है नहीं, एक साथ किया नहीं जा सकता विरोध होने से, तो अर्थात निकलेगा दो में से एक समय एक पुरुष को एक ही अनुष्ठेय है। दो में से तो एक ही अनुष्ठेय है, तो कौन अनुष्ठेय होगा? जो प्रशस्य होगा, श्रेष्ठ होगा, उसका अनुष्ठान होगा, और जो निकृष्ट होगा उसको छोड़ दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं तो अर्थात एतयोहो अन्यतर कर्तव्यता प्राप्तो सत्याम, तो इन दोनों में से अन्यतर यानी एक का ही अनुष्ठान अर्थात प्राप्त हुआ अर्थापत्ति प्रमाण से है? हाँ, प्राप्तो सत्याम। तो एक का अनुष्ठान प्राप्त हुआ तो दो में से एक का किसका अनुष्ठान करना है, तो एक भी निकला कि जो श्रेष्ठ है। तो यत प्रशेष्यतरम एतयोः इन दोनों कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयो, कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास इन दोनों में से जो प्रशेष्यतर होगा तत्कर्तव्यम न इतरत, जो प्रशेष्य है प्रशेष्यतर नहीं है वो अनुष्ठेय नहीं होगा। दो में से जो उत्कृष्ट होगा वो अनुष्ठेय होगा, जो उत्कृष्ट नहीं होगा वो अनुष्ठेय नहीं होगा। इत्येवम् मन्यमानः, ऐसा अर्जुन ने निर्धारण कर लिया, ऐसी अर्जुन की मान्यता है। और ऐसा मानते हुए अर्जुन ये कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यास दोनों में से एक के प्रशेष्यतरत्व को जानने की इच्छा से प्रश्न कर रहा है भगवान से। वे कहते हैं कि इत्येवं मन्यमानः, ये अर्जुन का विशेषण है, प्रशेष्यतर बुभुत्सया, बुभुत्सा शब्द का अर्थ है जिज्ञासा, हाँ बोधुम इच्छा बुभुत्सा। तो किसकी जिज्ञासा, तो प्रशेष्यतरत्व की। तो इन दोनों में से कौन प्रशेष्य है, प्रशेष्यतर है, इस इच्छा से अर्जुन वाच, अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगंच संससि यत् श्रेयः यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। ये न नहीं, वहां तो ज्ञान नहीं, नहीं कर्म संन्यास की बात नहीं है वहां, यहाँ कर्मानुष्ठान और कर्म संन्यास, और वहां ज्ञान और कर्म, इन दो। जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धिर जनार्दन, यदि आपको बुद्धि शब्दित ज्ञान ही कर्म की अपेक्षा जायान है मानना, आप मानते हैं, और कर्म जो है निकृष्ट हुआ, दुरेण ह्योरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय इत्यादि से कह ही रहे हैं, तो युद्ध जैसे घोर कर्म में मुझे क्यों प्रवृत्त कर रहे हो, ये वो प्रश्न है। ज्ञान और कर्म इन दोनों में भगवान कर्म को, ज्ञान को श्रेष्ठ कर्म को निकृष्ट मानते हैं, और अर्जुन को कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम कर्म ही करो। तो वो वहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि अर्जुन का अभिप्राय तो ये है कि ज्ञान श्रेष्ठ है वहाँ, और उस श्रेष्ठ ज्ञान से मुझे वंचित रख रहे हैं, निकृष्ट कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं, ये जान करके वो अर्जुन का प्रश्न है। और वहाँ भगवान ने अधिकारी विशेष के लिए तृतीय अध्याय में उस प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्म अनुष्ठान का ही प्राशस्त्य बताया है, ज्ञान की अपेक्षा कर्म को अधिकारी विशेष के लिए श्रेष्ठ बताया, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषो श्नुते इत्यादि से। और यहाँ पर कर्म संन्यास और कर्म ये दोनों भी साधन है, ऐसा अर्जुन समझ रहा है। कर्म के तरह कर्म संन्यास भी अनुष्ठेय है ऐसा समझ रहा है, और इसलिए कर्म का अनुष्ठान और कर्म संन्यास का अनुष्ठान अनुष्ठेय कर्म संन्यास है, और वो जो अनुष्ठेय कर्म संन्यास है वह कर्म के साथ हो नहीं सकता, तो इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है इसका निर्धारण, जो श्रेष्ठ होगा वो अनुष्ठेय होगा, इस अभिप्राय से अर्जुन यहाँ पूछ रहा है। यानी विविदिशा संन्यास, अनुष्ठेय संन्यास होता है विविदिशा संन्यास, तो विविदिशा संन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, अर्जुन का ये अभिप्राय है कि स कृष्ण कर्मकृत इत्यादि वाक्यों से अनुष्ठेय जो विविदिशा संन्यास है वो भगवान ने बताया है, और कर्म तो अनुष्ठेय ही है, योगम आतिष्ठ इससे बताया ही जा रहा है कि तुम्हारा कर्तव्य जो युद्ध है वो करो, तो कर्म और अनुष्ठेय कर्म संन्यास ये दोनों एक पुरुष के द्वारा युगपत करना संभव नहीं है, तो एक ही करना होगा, एक भी करना है तो जो प्रशस्य होगा वो करना, प्रशस्यतर होगा वो करना होगा, भगवान कह रहे दोनों करो तो निश्चित ही दोनों भी प्रशस्य है, लेकिन इन दोनों में से जो प्रशस्यतर होगा वो किया अपनाया जाएगा, और जो प्रशस्यतर नहीं होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। तो इस इच्छा से अर्जुन का ये प्रश्न है, प्रशस्यतर बुभुत्सया अर्जुन वाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण इत्यादि ना। अब अर्जुन के इस प्रश्न का जो अभिप्राय बताया है, जिस अभिप्राय से अर्जुन का प्रश्न हो रहा है वह अभिप्राय अर्जुन का नहीं हो सकता, ये जो कहा कि एक पुरुष अनुष्ठेय बताया है करके अलग अलग पुरुष अनुष्ठेय तो नहीं बताया, कहते ऐसा नहीं, भगवान ने तो ज्ञानी के लिए कर्म संन्यास और अज्ञानी के लिए कर्म कर्तव्य ये अलग अलग दो बताए हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि अलग अलग पुरुष अनुष्ठेय तो नहीं बताया, इस प्रकार की शंका करके उसका समाधान किया जाएगा। तब अर्जुन का प्रश्न जो है इसी अभिप्राय से, ये तो पहले अपने स्वाभिमतानुसार भगवान भाष्यकार ने अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय बताया कि कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से कौन सा प्रशस्यतर साधन है, इसको जानने की इच्छा से अर्जुन का प्रश्न है। यह बात भाष्यकार भगवान ने अर्जुन का अभिप्राय प्रकट करते हुए कही। अन्य व्याख्याता जो शंका करने वाले वे कहते हैं अर्जुन का इस प्रकार का अभिप्राय नहीं हो सकता, जो एकेन अने भिन्न पुरुष अनुष्ठेय तो नहीं बताया करके जो कहा था उसके विषय में कह रहे हैं। तो ननु च आत्मविदो ज्ञान योगेन निष्ठां प्रतिपिपादयिष्यन् इसन् पूर्वोधारितैः वचनैः भगवान् सर्वकर्म संन्यासम् अवोचत् न तु अनात्मज्ञस्य अतश्च कर्मानुष्ठान कर्मसन्यासयोः भिन्न पुरुष विषयत्वात् अन्यतरस्य प्रशस्यतरत्व बुभुत्सया प्रश्न अनुपपन्ना। ये शंका है, कहते हैं भगवान ने आत्मविदः सर्वकर्मसन्यासम भगवान अवोचत, ऐसा लगा दीजिए, अन्वय करिए, भगवान आत्मविदः सर्वकर्म संन्यासम अवोचत। भगवान ने आत्मज्ञानी के लिए सर्वकर्म संन्यास बताया। कौन से वचन से? तो ज्ञान योगेन योगी नाम, ये ज्ञान योगेन सांख्या नाम, सांख्य योगेन, ये जो लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ, ज्ञान योगेन सांख्या नाम, कर्म योगेन योगी नाम। तो ये जो ज्ञान योगेन सांख्या नाम, इसमें सांख्य शब्द से आत्मविद लेना है। तो ये कह रहे हैं कि ज्ञान योगेन आत्मविदः निष्ठां प्रतिपिपाद इसन पूर्वोधारितै वचने भगवान सर्वकर्म संन्यासम अवोचत। तो ज्ञान योग से निष्ठा आत्मज्ञानी की बता करके एक प्रकार से आत्मज्ञानी के लिए सर्वकर्म संन्यास भगवान बता रहे हैं। पहले भगवान ने बताया तीसरे अध्याय में। और जो अनात्मज्ञ है उसके लिए तो कर्म बताया है, इसलिए न तु अनात्मज्ञस्य, यानी अनात्मज्ञस्य सर्वकर्म संन्यासम भगवान न अवोचत। भगवान ने अज्ञानी को कर्म त्याग नहीं बताया है। अतः कर्मानुष्ठान कर्म संन्यासयो हो भिन्न पुरुष विषयत्वात्। तो कर्म संन्यास के तो अधिकारी हो गए आत्मज्ञ आत्मवित, और अनात्मवित हो गए कर्मानुष्ठान के अधिकारी। तो अलग अलग दो पुरुष अलग अलग दो साधन के अधिकारी होने से एक के लिए एक ही अनुष्ठेय हुआ। जब एक व्यक्ति के लिए अलग अलग दो कर्म दो साधन बताए जाएं और उन दोनों का एक साथ अनुष्ठान संभव न हो संभव, तो अर्थात दो में से एक अनुष्ठेय सिद्ध होगा और जो प्रशेष्यतर होगा वो अनुष्ठेय सिद्ध होगा, उपादेय होगा, और फिर वो प्रशेष्यतरत्व की जिज्ञासा से प्रश्न हो सकता है, ये वर्णन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग दो पुरुष के लिए अलग अलग दो बताए गए हैं, आत्मज्ञानी के लिए संन्यास और अनात्मज्ञ के लिए कर्म। इसलिए दो में एक पुरुष अनुष्ठेयता ही इनमें न होने से प्रशेष्यतरत्व की इच्छा से अर्जुन के प्रश्न का प्रारंभ है, इस प्रकार का अर्जुन का अभिप्राय नहीं निकलता जो आपने बताया है, ये शंका करने वाले ने कहा। भाष्यकार भगवान कहते हैं प्रश्न करने वाले का जो प्रश्न है उसमें अर्ध सत्यत्व है, इसलिए सत्यम करके स्वीकार करते हैं कि सत्यम एव त्वद अभिप्रायेण प्रश्नो न उपपद्यते। कहते हैं ये जो आत्मविदो ज्ञान योगेन निष्ठां प्रतिपिपाद इसन इत्यादि से बताया गया अभिप्राय है, ये तुम्हारा अभिप्राय है, अर्जुन का अभिप्राय ये नहीं है। इसलिए तुम्हारा जो ये ऐसा अभिप्राय है, इस अभिप्राय से तो ये प्रश्न अर्जुन का अन्यतर यानी प्रशेष्यतर अन्यतर के प्रशेष्यतरत्व की जिज्ञासा से नहीं हो सकता, ये तुम कह सकते हो, ये तुम्हारा इस प्रकार का अभिप्राय है। लेकिन अर्जुन का जो अभिप्राय है उसके अनुसार तो प्रशेष्यतर जिज्ञासा हो सकती है और प्रश्न बन सकता है, तुम्हारे अभिप्राय से नहीं होगा, ये ठीक है। सत्यम का अर्थ कि सत्यम एव त्वद अभिप्रायण प्रश्नो न उपपद्यते, किंतु प्रष्टा जो अर्जुन है तो प्रष्टुहु यानी प्रष्टुहु अर्जुनस्य स्वाभिप्रायण पुनः प्रश्न युज्यते एव, तो अर्जुन का जो अपना अभिप्राय है कर्म और कर्म संन्यास में प्रशेष्यतरत्व, दोनों में से एक में प्रशेष्यतरत्व की जिज्ञासा से प्रश्न करके ये प्रश्न हो सकता है अर्जुन का, तो वो अभिप्राय तो स्वाभिप्रायण प्रष्टुहु स्वाभिप्रायण पुनः प्रश्नो युज्यते एव इति वदाम। हमने जो पहले कहा कि अर्जुन का प्रश्न ऐसा है, अर्जुन के अभिप्राय से अर्जुन का प्रश्न उपपन्न है, तुम्हारे अभिप्राय से तो उपपन्न नहीं होगा। तो अर्जुन का अभिप्राय पूछ रहा है पूर्व पक्षी कि कथम यानी कैसे अर्जुन के अभिप्राय से उत्पन्न होगा, मेरे अभिप्राय से नहीं उत्पन्न होगा। मैंने भी तो अर्जुन के अभिप्राय को बताया, मेरे अभिप्राय से अलग अर्जुन का अभिप्राय थोड़ा ही हो सकता है। इस अभिप्राय से शंका करने वाला पूछ रहा है कि कथम यानी अर्जुन से अभिप्राय कथम, अर्जुन से अभिप्राय न कथम प्रश्न उपपद्यते, ये कथम से प्रश्न है। उत्तर दिया जा रहा है पूर्वोधारितैहि वचनैः भगवता कर्मसन्न्यासस्य कर्तव्यतया विवक्षितत्वात् प्राधान्यम्, अन्तरेण च कर्तारं तस्य कर्तव्यत्व असंभवात् अनात्मवित् अपि कर्ता पक्षे प्राप्त अनुद्यते एव न पुनः आत्मवित् कर्तृकत्वम् एव सन्यासस्य विवक्षितम् इति। तो ये कह रहे हैं अर्जुन का ये अभिप्राय है कि पूर्वोधारितैहि वचनैः, पूर्व उदाहरित जो वचन है स कृष्ण कर्म कृत ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम शारीरम केवलम कर्म, ये है पूर्व उदाहरित वचन। और इन वचनों से भगवान ने जो कर्म संन्यास बताया है वह कर्तव्य रूप कर्म संन्यास बताया है। तो भगवता कर्म संन्यासस्य कर्तव्यतया विवक्षितत्वात्, भगवान को इन स कृष्ण कर्म कृत इत्यादि वाक्यों से बताए गए कर्म संन्यास में कर्तव्यत्व विवक्षित है, यानी कर्तव्यत्वेन रूपेण इन वचनों से कर्म संन्यास को बताना भगवान को विवक्षित है, ऐसा अर्जुन समझ रहा है। तो कर्तव्यतया विवक्षितत्वात् कर्म संन्यासस्य प्राधान्यम् ऐसे लगाना। तो पूर्वोधारितैहि वचनैहि भगवता कर्म संन्यासस्य प्राधान्यम् प्रतिपादितम्, प्राधान्य बताया है किस रूप में प्राधान्य, तो कर्तव्यतया विवक्षितत्वात् हेतु है, क्योंकि कर्म संन्यास कर्तव्यतया विवक्षित है भगवान को, इसलिए वह प्रधान साधन है, कर्म संन्यास रूप साधन प्रधान है। ज्ञान के साधनों में वो कर्म भी आता है और ज्ञान के साधनों में बताया जाता है कर्म संन्यास को भी, उपरति ज्ञानाधिकारी में ही एक उपरति शब्दित कर्म संन्यास है, वो भी ज्ञान का साधन है, और उससे पहले ज्ञान के बहिरंग साधनों में कर्मानुष्ठान भी है, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धः, विविधि संत यज्ञ न दान न तपसा अनाशके न। यह श्रुति यज्ञादि कर्मों को ज्ञान का साधन बताती है। शांतो दांत उपरत तितिक्षु, यह श्रुति उपरत शब्द से कर्म संन्यास को ज्ञान का साधन बताती है। तो उपरति शब्द से बताया गया जो संन्यास है वह अनुष्ठेय संन्यास है, विवेदिशा संन्यास है। और अर्जुन का ये अभिप्राय है कि यहाँ पर भगवान स कृष्ण कर्म कृत ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम इत्यादि वाक्य से अनुष्ठेय जो कर्म संन्यास है वह प्रधानतया साधन बताना चाहते हैं, उपरति को साधन बताना चाहते हैं। इसलिए कर्म संन्यासस्य प्राधान्यम भगवता कर्तव्यतया विवक्षितत्वात्। भगवान को यहाँ पर कर्म संन्यास कर्तव्य रूप से विवक्षित होने से वो कर्म संन्यास जो है में प्राधान्य है, वो प्रधान साधन बताया जा रहा है। और वो जो प्रधान साधन है कर्म संन्यास रूप, वह बिना कर्ता के संभव नहीं है अनुष्ठेय कर्म संन्यास। तो कर्म संन्यास करने वाला भी चाहिए, वो कर्म संन्यास करने वाला हो जाएगा कर्म संन्यास का कर्ता, कर्म का त्याग करने वाला। तो ये कह रहे हैं कि अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व असंभवात्। तस्य यानि कर्म संन्यासस्य, यहाँ भगवान को कर्तव्यतया कर्म संन्यास विवक्षित है। और वो जो कर्तव्यतया विवक्षित कर्म संन्यास वह बिना कर्ता के संभव नहीं है, इसलिए कर्म संन्यास का कर्ता कोई न कोई होना चाहिए। और आत्मज्ञ में कर्तृत्व है नहीं, वो तो निष्क्रिय है, इसलिए कर्ता तो अज्ञानी ही होता है। और कर्तव्य जो संन्यास है वो कर्ता के बिना अनुपपन्न है। तो जिसके बिना अनुपपन्न है वो ऐसे कर्ता का आक्षेप होगा। तो कर्ता कौन है? अनात्मज्ञ ही। तो आत्मज्ञ तो कर्ता हो नहीं सकता। तस्य कर्तारमपि मां विद्या कर्तारमव्ययम्। तो इसके अनुसार अनात्मज्ञ ही कर्म त्याग करने वाला यहाँ पर आक्षिप्त होगा। तो ये कह रहे हैं कि अंतरेण च कर्तारम तस्य कर्तव्यत्व असंभवात्। अनात्मविद अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः। तो एक अनात्मविद यानी अज्ञानी वो भी कर्ता के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ। कर्तव्य संन्यास का जो कर्ता है वह आत्मवित न हो करके अनात्मवित हो जाएगा। और आत्मवित का जो कर्म संन्यास है वो ज्ञान का फलभूत संन्यास है, वो हो जाता है, वो अनुष्ठेय नहीं है। ज्ञान होते ही फिर वो ज्ञान कर्म को, पहले वाले कर्म को निर्वजित बनाता है। और अब ज्ञानोत्तरकालीन कार्यक्रम संघात की जो प्रवृत्ति है, व्यापार है, उसका आलेप कर देता है, वो हो जाता है ज्ञान से, करना नहीं पड़ता। और जो करना है वो ज्ञान का अंतरंग साधन समझ करके जो विविदिशा संन्यास है उसका कर्ता तो विविदिशु अनात्मज्ञ ही होगा। हाँ, उपरति वो अनात्मज्ञ होगा। इसलिए कहते अनात्मवित अपि कर्ता पक्षे प्राप्तः। अनुष्ठेय कर्म संन्यास में अनात्मवित ही कर्ता प्राप्त हुआ इस पक्ष में। ये पक्ष का अर्थ विकल्प नहीं, यानी ज्ञान का फलभूत जो संन्यास वो तो आत्मवित का होगा, वो करना नहीं पड़ता, हो जाता है। और जिसको करना है अनुष्ठेय संन्यास है, वह अनात्मवित है, अनात्मवित कर्तृक है। तो अनात्मवित कर्ता प्राप्त अनुद्यते, उसका अनुवाद किया जा रहा है कर्ता का। अनुद्यते का कर्म है कर्ता, अनुद्यते ये व न पुनः आत्मवित कर्तृकत्वम एव संन्यासस्य। तो संन्यास जो है आत्मवित कर्तृक ही होगा, अनात्मवित कर्तृक होगा नहीं, ये नहीं कह सकते। तो इसलिए कहते न पुनः आत्मवित कर्तृकत्वम एव संन्यासस्य विवक्षितम। यहाँ ज्ञान का साधनभूत जो संन्यास है वह विवक्षित होने के कारण, कर्तव्य रूप संन्यास विवक्षित होने के कारण, वह कर्तव्य रूप संन्यास आत्मवित कर्तृक नहीं होता, नहीं तो संन्यास का ही कर्ता बन जाएगा, उसमें तो अकर्तृत्व है, वो तो स्वभाव सिद्ध संन्यास है, वो वस्तु सामर्थ्यात होता है, अकर्ता आत्मा होने के कारण उससे कर्म होता नहीं है, बनता नहीं है। और यहाँ पर ये है साधनभूत संन्यास, वह आत्मवित कर्तृक नहीं होगा, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि न पुनः आत्मवित कर्तृकत्वम एव संन्यासस्य विवक्षितम्। यहाँ जो कर्तव्य संन्यास है वह आत्मवित कर्तृक विवक्षित नहीं है, अनात्मवित कर्तृक संन्यास विवक्षित है। एवं मन्वानस्य अर्जुनस्य कर्मानुष्ठान कर्मसन्यासयोः अविद्वत् पुरुषकर्तृकत्वम् इति अस्ति। अविद्वत् पुरुषकर्तृकत्वम् अपि अस्ति इति पूर्वोक्तेन प्रकारेण तयोः परस्पर विरोधात् अन्यतरस्य कर्तव्यत्वे प्राप्ते प्रशेष्यतरञ्च कर्तव्यं न इतरत् इति प्रशेष्यतर विवक्षया प्रश्नो न अनुपपन्न। इसलिए प्रशेष्यतर की जिज्ञासा से अर्जुन का प्रश्न अनुपपन्न नहीं है, उपन्न नहीं है, क्योंकि अर्जुन ऐसा मान रहा है कि कर्म अनुष्ठान और कर्म संन्यास ये दोनों भी यहाँ पर जो साधक हैं उसके साधन के रूप में बताए जा रहे हैं। ज्ञानी तो सिद्ध है, तो साधन रूप कर्म संन्यास और साधन रूप जो कर्मानुष्ठान, ये दोनों एक ही अविद्वान को बताए जा रहे हैं, और दोनों एक अविद्वान के द्वारा असंभव है करना एक समय युगपत दोनों का अनुष्ठान। तो दोनों में से एक ही कर्तव्य प्राप्त हुआ, तो दोनों में से एक करना है तो कौन सा होगा, तो जो प्रशिष्यतर होगा वो किया जाएगा, उसको अपनाया जाएगा, और जो प्रशिष्यतर नहीं होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए अर्जुन का कर्मानुष्ठान और कर्तव्य रूप जो कर्म संन्यास, इन दोनों में से प्रशिष्यतर कौन है, इस इच्छा से जिज्ञासा से प्रश्न उपपन्न है, ये बात यहाँ पर बताई गई। और पूर्व पक्षी ने जो अभिप्राय निकाला कि संन्यास आत्मवित कर्तृक है और कर्मानुष्ठान अनात्मवित कर्तृक है, इसलिए ये प्रश्न नहीं बनेगा प्रशिष्यतर जिज्ञासा से। ये प्रशिष्यतर जिज्ञासा से प्रश्न तो तब बनेगा जब एक पुरुष अनुष्ठेयत्व दोनों में दिखाया जाएगा। तो अर्जुन के अभिप्राय से दोनों में एक पुरुष अनुष्ठेयत्व है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्जुन ऐसा समझ रहा है कि पूर्व वचनों से भगवान ने कर्म संन्यास बताया है, वह कर्म संन्यास अनुष्ठेय कर्म संन्यास है, कर्तव्य रूप कर्म संन्यास है, ज्ञान का साधन रूप संन्यास है जिसे उपरति कहते हैं। और एक कर्मानुष्ठान है, इन दो में से कौन प्रशस्यतर है, इस जिज्ञासा से अर्जुन का प्रश्न अनुपपन्न नहीं है। तो अर्जुन का जो अभिप्राय है, इसी यही अभिप्राय अर्जुन का, अर्जुन के इस प्रश्न का जो भगवान ने उत्तर दिया है, इस उत्तर से भी अवगत होता है। इसे आगे कहा जा रहा है प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन इत्यादि से। यदि अर्जुन ने तो भ्रांति से इस प्रकार का अभिप्राय निकाला भगवान के वचनों का, यानी अब दो अभिप्राय है ना सामने, एक प्रश्नकर्ता का अभिप्राय जो शंका करता आक्षेप करता है उसका, और एक अर्जुन का अभिप्राय। तो इसमें कौन सा अभिप्राय सही है और कौन सा गलत है, अर्जुन का अभिप्राय गलत है ऐसा यदि मानेंगे तो कहते भगवान तो गलत नहीं, वो तो सर्वज्ञ है। तो भगवान ने अर्जुन का प्रश्न अर्जुन के अभिप्राय से सुन करके अर्जुन के अभिप्राय के अनुसार ही उत्तर दिया है, का मतलब अर्जुन का अभिप्राय ठीक ठीक है ऐसा मान करके भगवान अर्जुन के अभिप्राय के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहा है। तो इससे भी ये निकलता है कि अर्जुन का अभिप्राय ठीक है, न कि पूर्व आक्षेपकर्ता का अभिप्राय। ये आगे कहा जा रहा है कि प्रतिवचन वाक्यार्थ निरूपणेन अपि प्रष्टुः अभिप्राय एवं एव इति गम्यते। प्रतिवचन वाक्य है अर्जुन को जो उत्तर दे रहे हैं इस प्रश्न का भगवान, संन्यास कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करा उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म जायो कर्मयोगो विशिष्यते। इस ये है प्रतिवचन वाक्य, और इसका अर्थ जब देखते हैं तो इससे भी अर्जुन का अभिप्राय ही सही सही निकलता है, प्रकट होता है, अर्जुन के अभिप्राय के अनुसार ही भगवान उत्तर दे रहा है। इसलिए प्रष्टुः अर्जुनस्य अभिप्राय एवं एव, यानी जैसा हमने अभिप्राय बताया ऐसा ही अर्जुन का अभिप्राय प्रतीत होता है। जैसा आप अभिप्राय निकाल रहे हो आक्षेप करता, वो अर्जुन का अभिप्राय मालूम नहीं पड़ता। कथम इत्यादि से पूछ रहे हैं पूर्व पक्षी की भगवान के प्रतिवचन से कैसे अर्जुन का आपने बताया हुआ अभिप्राय ही ठीक प्रतीत हो रहा है, हमने निकाला हुआ अभिप्राय गलत कैसे प्रतीत हो रहा है, ये कथम इससे प्रश्न है, इसका उत्तर आगे आ रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।